राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 26 मार्च 1994 को सायं लगभग 4 बजे भीनासर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुण बिंब फलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। आप कोई बात पूछो छोड़ो के बाद जो साधन है वो हम विचार करते हैं कि चुप रहना है हमें। नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम बड़ी सीधी सरल बात है। हम ये समझते हैं कि हमें चुप रहना है तो जो चुप रहना का जो उद्योग करना है ये चुप नहीं है, ये तो करना है। चुप में करना नहीं होता है, ना शरीर से ना कर्मेंद्रियों से ना ज्ञानेंद्रियों से ना अंतकरण से मन बुद्धि से करना नहीं है। स्वतः सिद्ध तत्व है वो स्वाभाविक। जैसे आप बैठे स्वतः यहाँ पर आप ऐसी स्वाभाविकता है वो, और परमात्म तत्व स्वाभाविकता में स्वतः भरा हुआ है, स्वतः सामान्य तत्व से भरा हुआ है, परिपूर्ण है। उसमें कुछ भी करते हैं तो प्रकृति का सहारा लेना पड़ता है। कोई ऊंचे से ऊंचा जैसे समाधि करना है तो समाधि भी होती है तो होती है, सेवा होती है स्थूल शरीर से होती है। चुप का तात्पर्य एकदम सम शांत निष्क्रियता है, वो करने से नहीं होती। उसके लिए एक दृष्टांत है सर्वानुभूत। जब नींद लेनी होती है तो भी पुरुषार्थ करते हो क्या? नींद जब लेनी होती है तो कुछ कार्य करना पड़ता है, कुछ चिंतन करना पड़ता है, कोई मेहनत करनी पड़ती है, कोई देखना पड़ता है, कुछ सुनना पड़ता है क्या? नींद स्वतः आ जाती है, कुछ भी करना नहीं है तो नींद स्वतः आ जाती है। ऐसे जिसका परमात्म तत्व में प्रेम है, खिंचाव है, वो कहते सब जगह है, परिपूर्ण है परमात्मा, सबके हृदय में है, जो कहते परिपूर्ण है। शरीर का संसार का कोई सही ऐसा अवयव नहीं है, छोटे से छोटा भी कोई ऐसा अंग नहीं है जिसमें परमात्मा न हो। तो परमात्मा स्वतः सिद्ध है, उस है के लिए क्या उद्योग किया जाए? उसके लिए कुछ नहीं करना ही करना है। क्या करना है कि कुछ नहीं करना। करने से प्रकृति के कार्य कारण सूक्ष्म और शरीर इनके साथ संबंध होता है। देखो परमात्म तत्व भी निष्क्रिय है और प्रकृति भी निष्क्रिय है, परंतु प्रकृति क्रिया रहित होती है, ऐसा कहते हैं। जैसे आप हम सो जाते हैं तो क्रिया रहित होते हैं, पर सोने में भी क्रिया होती है। थोड़ा ध्यान देने समझ में आ जाए कि मैं एक बहुत कही हुई बात है, नींद में सोए उसमें भी क्रिया होती है। सर्वथा निष्क्रिय प्रकृति होती ही नहीं कभी, परमात्म तत्व सक्रिय होता ही नहीं कभी, और प्रकृति निष्क्रिय कभी होती है नहीं, ये सिद्धांत है। तो सोने में भी हमारी क्रिया हो रही है, उसका कैसे पता लगेगा क्रिया हो रही है? तो जब आप समझ लो कि 10 बजे सोते हैं और 4 बजे उठते हैं, तो 10 बजे सोए हुए को 4 बजे नींद खुल जाती है, और कोई 12 बजे 11 बजे उठा दे तो आप कहते हैं हमारी कच्ची नींद में उठा दिया। तो नींद कच्ची से पकती है तो क्रिया होती है ना, फल कच्चे से पकता है तो क्रिया होती है, क्रिया बिना पकेगा कैसे? ऐसे नींद में भी क्रिया हो रही है। जो नींद कच्ची है वो नींद पक जाती है, 4 बजे खुल जाती है, अब क्यों नींद पक गई, नींद पूरी हो गई, अब उठ गए, तो नींद में भी क्रिया हो रही है। क्योंकि प्रकृति सक्रिय है, अक्रिय है ही नहीं, उसमें क्रिया होती ही रहती है। तो प्रलय अवस्था में निष्क्रिय मानते हैं तो ऐसे मानते हैं कि जैसे हम नींद में अक्रिय होते हैं, तो अक्रिय होने पर भी क्रिया होती है, प्रकृति में क्रिया होगी, उसमें क्रिया बिना प्रकृति रहती ही नहीं। और परमात्मा तत्व में क्रिया होती नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, वो है जो का जो रहता है। खोया कहे सो बावरे, पाया कहे सो कूर, पाया खोया कसने ज्यो का त्यो भरपूर। वो कहते परमात्मा मिल गया पा गए, झूठ बोलता है, खो गया है क्या, बावरा है पागल है कहीं का, वो खोया जाता ही नहीं, और पा गया क्या पहले नहीं था? यद पाद पंकज शयनम बिना मे सन्नप्यसन्नेव परा पुरुष पुराशीत। जब तक गुरु महाराज के चरणों की रज को स्वीकार नहीं किया, उस कृपा को स्वीकार नहीं किया, तो सन्नप्यसन्नेव परा पुरुष पुराशीत होता हुआ भी परमात्मा नहीं की तरह था। मन परमात्मा है ही नहीं, संसारी है, परमात्मा है ही नहीं। और जब महाराज की कृपा को, उनके चरणों की रज को स्वीकार किया, तो नासीत नसास्त न भविष्यति भेद बुद्धि। भेद बुद्धि पहले भी नहीं थी, है भी नहीं, होगी भी नहीं, है जो तो भरपूर है। तो वो है, इस वास्ते ये बात मैं बहुत बार कहता हूं कि संसार के पदार्थों की जैसे प्राप्ति होती है, वो प्रकार परमात्मा की प्राप्ति में नहीं है। इसका अर्थ उल्टा मत लेना। उल्टा क्या कि सक्रिय साधन ही नहीं करना, नाम जप नहीं करना, पुस्तक नहीं पढ़ना, सुनना नहीं, सत्संग नहीं करना, ये उल्टा अर्थ है। ये करना है वो न करने के लिए करना है, एक दिन न करना सिद्ध हो जाए उसके लिए करना है। दूसरी दृष्टि से कहें तो हमने जो विपरीत किया है, उस विपरीत क्रिया को मिटाने के लिए अनुकूल क्रिया करना है। कई तरह के कर्म कर चुके हैं, जिन कर्मों से हमारे बंधन हुआ है, उन कर्मों के विपरीत शुभ कर्म करना है, जो उल्टा किया उसको मिटाने के लिए, परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए नहीं, उसको भी एक तरह से करना कह सकते हैं। क्योंकि उसकी जो बाधा लगी है, हमने करके बाधा लगा दी है, उस बाधा को मिटाना है, इस वास्ते करना पड़ता है, करना चाहिए, करना आवश्यक है, परंतु परमात्म तत्व के प्राप्ति के लिए नहीं करना है। उसके बीच में जो आड़ आई हुई है, बाधा लगी हुई है, उसको हटाने के लिए, वो हटाई है, हमने किया है बाधा, बाधा परमात्मा ने नहीं की, महात्मा ने नहीं की, किसने नहीं की, आपने की है। तो अपने की हुई बाधा को हटाना है, उसके लिए करना होता है नाम करो, जप करो, कीर्तन करो, पद गाओ, ये करना होता है। जैसे कोई नशा करना शुरू कर दे तो उसको दूर करने के लिए करना पड़ता है, वास्तव नशा पहले था ही नहीं, रहेगा ही नहीं, ये तो जबरदस्ती पकड़ा है, अब उसको छोड़ना है। ऐसे संसार को पकड़ा है वो छोड़ रहा है, उसके लिए क्रिया करना है, तत्व की प्राप्ति के लिए क्रिया नहीं है। भगवान ने गीता में दोनों को योग कहा है, संसार के त्याग का नाम योग है और परमात्मा में स्थित होने का नाम भी योग है। दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, छठे अध्याय का 23वां श्लोक है कि तम विद्या दुख संयोग वियोगम, दुखों का जो संयोग मानो संसार का संबंध है, वो संबंध का वियोग हो जाए इसका नाम योग है। तो ये त्याग का नाम योग हुआ, संसार का जो संबंध हमारे है, तम विद्या दुख, दुखालय है संसार, माउपेत्य पुनर्जन्म दुखालय मशाश्वतम नाप्नवंति महात्माना संसिद्धिम परमांगता। तो वे प्राप्त वो नहीं कर सकते, वे परम गति को प्राप्त हुए हैं, तो ते प्राप्तवंति मामेव सर्वभूति तेरथा प्राण्या गेत्र मेत्र मेरे को प्राप्त होते हैं। तो दुखालय मशाश्वतम जो संसार है उसको छोड़ने के लिए, तो छोड़ने के लिए उपाय क्या है कि भगवान को याद करना अथवा संसार की सेवा करना। क्योंकि दो बातों ने हमें गलती की, एक तो संसार से सेवा ली है, एक भगवान को बुलाया है। तो संसार से सेवा ली है, उसका कर्जा चढ़ा हुआ है, उस कर्जे को उतारने के लिए करना है, सेवा क्यों करना है। कर्जा लिया है, जिना कर्जे कोई भी जीव जी नहीं सकता, धनी से धनी, राजा से राजा, बड़े से बड़ा भी दूसरे की सहायता बिना नहीं जी सकता। बड़ा भाई धनी है, उसने बहुत दान पुण्य किया है, अपने रोटी खाता है, अपने जल पीता है, तो क्या वो उस रास्ते पर नहीं चलता, क्या रास्ता सब उसने बनाया खुद नहीं, ये तो दूसरों के बनाया ही लेता है। किसी वृक्ष के नीचे ठहरता है तो उसमें क्या हक है उसका पेड़ में, तो दूसरे से लेना पड़ता है जीने के लिए। कितना ही समझदार हो, कितना ही वो दूसरे का हक न लेने का ठीक विचार करता हो, तो भी लेना ही पड़ता है, भगत पर पूछना पड़ता है कि इस रास्ता किधर है, तो उसे सहायता लेनी पड़ती है। तो ये परस्पर भाव यंत्र, बिना परस्पर एक एक की सहायता के कोई जी नहीं सकता, अपना जीवन किसी की सहायता से ही चलता है। तो सहायता ली है इस बात से सेवा करो भाई, ये कर्जा है उतारो, कर्जदार को परमात्मा प्राप्ति नहीं होती, इस वास्ते सहायता लेने की अपेक्षा भी कर्जा खराब है। सहायता लेना है, दूसरे का पुण्य लेना है, तपस्या खत्म होती है, पर जो कर्जा लेना है वो बड़ा अपराध होता है। वो कर्जदार जब तक कर्जा देने वाला राजी न हो तब तक कर्जा उतरता नहीं, पाप तो दंड भोगने से उतर जाता है, पर कर्जा उतरता नहीं दंड भोगने से। क्यों, दंड भोगने से उसको क्या मिला जिसने कर्जा दिया है, तो उसको तो कर्जा अदा करने से ही मिटता है। तो इस तरह से संसार से सेवा ली है तो ये कर्जा हुआ हमारे पर, तो संसार की सेवा करने से ही कर्जा उतरता है। इस वास्ते संसार की सेवा करनी कर्मयोग, इसको कर्मयोग कहते हैं, सेवा करना, सब कुछ पहुंचाना। तो ये ज्ञान योगी, भक्ति योगी, कर्मयोगी सबके लिए सेवा अनिवार्य है, सबको सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सेवा ली है, माँ से ली है, बाप से ली है, भाइयों से ली है, स्त्री से ली है, परिवार से ली है, पुत्रों से लिया है, कुछ लिया है। पुत्र जन्म आप राजी हुए तो राजी हुआ, ये लड़के से लिया है आपने, खुश हुआ होगा नहीं, तो ये लिया है, वो लिया है, इस वजह से दुख होता है। अगर लिया ना होता तो बच्चे के मरने से दुख नहीं होता, क्योंकि एक मुसलमान के जन्म हमने कोई सुख नहीं लिया तो मरने का दुख होता ही नहीं हमें, हमें दुख होता है वो कर्जा होने से होता है, दूसरे से लिया इस बात होता है। तो करना सब कर्जा दूर करने के लिए है, परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए नहीं है। परंतु परमात्म प्राप्ति के लिए किया जाए तो परमात्मा की प्राप्ति करे तो दुनिया का हित करो, दुनिया की सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, जिससे अंतकरण शुद्ध हो जाए, शुद्ध हो जाए तो परमात्मा रुचि हो जाए। तो करना सब संसार के लिए है अथवा भगवान के एक दर्जे की बात है, भगवान भक्ति की एक विलक्षणता है। भगवान के लिए करो तो करना करना मिट जाएगा, भगवान के लिए करते हमारे लिए नहीं। जैसे संसार के लिए करोगे तो करना मिट जाएगा, ऐसे भगवान के लिए करो तो करना मिट जाएगा। अरे अपने लिए करो तो करना कभी नहीं मिटेगा, कभी मिटेगा ही नहीं। एक दुकानदार ने दुकान करी, अब वो दुकान उठाना चाहता है, तो उठाना चाहता है तो उसको एक काम करना पड़ेगा, जिनका कर्जा लिया है उनको तो ब्याज से चुकाना पड़ेगा, और जो अपने कर्जा दिया है उसको छोड़ना पड़ेगा। वो सबका सब आ जाएगा, यह दुकान कभी नहीं उठेगी, क्यों? जितना हमें दिया वो लेना चाहते हैं तो लेना चाहते हो, देना पड़ेगा, पहले दे, फिर उस ले, वो हाथ की बात नहीं है। इस तरह से कर्जा लिया है दुनिया से, उसको देना पड़ेगा तब दुकान उठेगी। अरे कर्जा लिया है जितना सबका सब चुका दो, आप से आप चुका दो, अरे आपने सेवा करी है उसको छोड़ दो, निष्काम भाव से करो। मानो सेवा तो करनी निष्काम, लेना कुछ नहीं है, तो देना ही देना है तो वो कर्जा नहीं होगा। ये निष्काम भाव से करने का तात्पर्य यही है कि सेवा ही सेवा करें हम, कर्जा दूसरों को दे वो छोड़ना पड़ता है। निष्काम भाव से अर्थ ही निष्काम भाव का छोड़ दो, काम तो करो कामना मत रखो, सेवा करो कामना मत रखो, इसे दाम मत लो, लेने की चाहना छोड़ दो और सेवा ही सेवा करो, तो उनका कर्जा उतर जाएगा। तो दुकानदार को चाहिए कि अपने पर कर्जा है वो तो ब्याज से चुका दे, और अपना कर्जा जिन पर है उसको छोड़ दे, तब दुकान उठ जाएगी। ऐसे जिसकी हमने सेवा की है उससे हम कर्जा उनको लेना नहीं चाहते, दे दे तो अच्छी बात, नहीं दे तो अच्छी बात। कर्जा जिनका उनका उतार दो। तो संसार से परमात्मा से पांच यज्ञ कहते हैं, ऋषि यज्ञ है, नृ यज्ञ है, ऋषि यज्ञ है, देव यज्ञ है, देव देव ऋषि है, देवताओं का ऋण है, पितरों का ऋण है, मनुष्यों का ऋण है, भूत प्राणियों का ऋण है, ये ऋण है हमारे पर, ऋण उतार लेंगे। पंच महायज्ञ है ये, वृक्षों से हम लेते हैं, साग पौधा लेते हैं, लकड़ी लेते हैं, साया लेते हैं, तो इनकी उतरेगा भूतों का सेवा करने से, मनुष्यों से सहायता ली है तो मनुष्यों की सेवा करनी चाहिए, ऋषियों से हमें ज्ञान लिया है, पुस्तकें पढ़ते हैं तो उनकी भी सेवा करनी है, देवताओं से हमने वर्षा है गवाम है लिया है तो उनकी भी सेवा करनी होगी, मनुष्यों से लिया है तो उनके पितरों से, माँ बाप से, बाप दादा से जो हमने लिया है तो उनके पितरों को यज्ञ करना होगा। ये पांच महायज्ञ है ऋण दूर करने के लिए। तो इन सबकी सेवा करना है, लेना नहीं कुछ भी, लिया है वो तो कर्जा चढ़ेगा, तो कर्जा उतार नहीं, लेते जाओ देते जाओ, लेते जाओ देते जाओ, तो ये तो लेनिया देनिया है, अपनी मारवाड़ी भाषा में लेनिया देनिया, तो लेनिया देनिया, लेना ले गए तो देनिया पड़ेगा, देना पड़ेगा तो लेना है, तो अपने लिए नहीं लेना है, लेना ही नहीं अपने लिए, ये देना ही देना है, केवल देना ही देना है, तो वो साधक होता है, और लेना देना करता है वो व्यापारी होता है, वो साधक नहीं होता। साधक तो देना ही देना करता, लेना ही नहीं। संसार के तो लेने के लिए लेना और देने के लिए कहना, वो लेना दोनों है, और साधक के द्वारा देना भी देने के लिए, लेना भी देने के लिए। स्त्री पुरुष राजी हो जाए इस वास्ते, उसकी रसोई बनाई नहीं खा ली उसकी राजी के लिए, वो राजी रहे इस वास्ते, हमें कोई जरूरत नहीं, हमें बनाने खा ले, हमें प्रसन्नता से। ऐसे संत महात्मा भी लेते हैं तो देने के लिए, तुम्हारी सेवा कर सके इसलिए, नहीं तो हमें क्या लेना है, हमें कुछ नहीं। तो लेने की इच्छा रखना है ये बन रहा है, और देना ही देना है ये खुल रहा है, तो कर्जा उतर जाएगा। तो ये कर्जा उतारने के लिए करना है, वो साधन है, परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए नहीं है। वो तो प्राप्ति के लिए तो कुछ नहीं करना है, स्वतः कुछ नहीं करना हो तो परमात्मा में स्थिति होगी, और होगी कहाँ बताओ? शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से, कारण शरीर से कुछ भी नहीं करोगे तो स्थिति परमात्मा तत्व में ही होगी, और कहाँ होगी बताओ? और कुछ करोगे तो प्रकृति की सहायता लेनी पड़ेगी, जबरन लेनी पड़ेगी। चिंतन करो, ध्यान करो, तो समाधि लगाओ, तो तुम साधन क्या है? बिल्कुल कुछ नहीं करना। तो ये क्या है? पहले से विचार कर रहे कि परमात्मा तत्व सब जगह परिपूर्ण है, ये तो अपने शास्त्र कहता ही है। मया तत्मिदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्ति ना, मेरे निराकार मूर्ति से सब संसार व्याप्त है। तो सब जगह परमात्मा व्याप्त है इसको मान लगे है परमात्मा, यूं है करके चुप हो जाए। भगवान के भक्त है उनको क्या करना होगा कि भगवान के चल रहे चरणों में पड़े, हमें करना कुछ नहीं है, चरणों में पड़े कुछ नहीं करना हमें, और कुछ नहीं करना ही बढ़िया करना है, सबसे बढ़िया करना कुछ नहीं करना है। तो आत्मसंस्तम मन कृत्वा न किंचित विचिंतित, परमात्मा में स्थिति स्वतः है उनको मान लो और विचिंतन कुछ भी न करे। तो स्वतः जो हमारी निष्क्रियता है उसको अपनाना है, निष्क्रिय बनना नहीं है। बनोगे तो उद्योग होगा, उसमें क्रिया है, करना भी क्रिया है न करना भी क्रिया है, न करना भी तो क्रिया है करना भी क्रिया है। तो नहीं तो से कृते अर्थ न अकृते ने है कर्षण, न करने से मतलब है न करने से मतलब है। न साक्ष सर्वभूते किसी प्राणी के साथ कुछ भी हमारा कोई संबंध नहीं है ऐसे हो। और जो स्वतः सिद्धि जो चुप है, जैसे नींद लेने के लिए स्वतः सिद्ध चुप उसको अपनाना है, ऐसे ही परमात्मा तत्व के लिए स्वतः सिद्ध जो मौन है कुछ नहीं करना है, वो वास्तव में सुख साधना है। घड़ी भी चलती है ना, इस घड़ी में भी थकावट आती है, करते हुए से थकावट आती है और निष्क्रिय होने से थकावट मिटती है। चलते चलते बैठ जाओ, सांस मारा सांस मार लो, मुर्दे को ले जाते थे बीच में ठहरा देते कि भाई विश्राम लो, थोड़ा विश्राम, विश्राम है वो असली चीज है, विश्राम से शक्ति पैदा होती है। तो वो परम विश्राम है, इसमें गोस्वामी के पायो परम विश्राम, सम राम सम ना ही कहूं, राम जी की कृपा से परम विश्राम पाया, कुछ भी करना नहीं। तो सुख साधन वो है स्वतः सिद्ध जो निष्क्रिय पना है उसको अपना लेना है। स्वतः सिद्ध हर एक काम करते चुप हो गई, मैं बोलता हूं तो वाक्य के बाद दूसरा वाक्य पैदा होता है, और शब्द के बाद दूसरा शब्द पैदा होता है, और अक्षर के बाद दूसरा अक्षर पैदा होता है, बीच विश्राम होता है। श्वास न ले विश्राम न ले तो बोल जाओगे, चलो तो पैर ठहरा करके फिर दूसरा पैदा हुआ रखोगे, तो बिना विचार ठहरे चल पड़ोगे। तो विश्राम आवश्यक है, नींद में आवश्यक होता है, नींद में विश्राम मिलता है तो शरीर में ताजगी आ जाती है, इंद्रियों में ताजगी आती है, अंतःकरण में ताजगी आ जाती है, बीमार को भी शांति मिलती है, नींद आ जाए ठीक है, बैठकर नींद आती है, नींद आ जाए तो कोई बात नहीं, नींद आई नहीं हो तो पागल हो जाएगा आदमी, विश्राम नहीं मिले क्रिया में पागल हो जाएगा। क्रिया और पदार्थ है ये मानते हैं बड़ी चीज, ये बड़ी चीज नहीं, ये तो थकावट पैदा करने वाली चीज है, भोगों से भी थक जाएगा, संग्रह से भी थक जाएगा, नींद लेने के लिए सर सो सो देगा। एक आदमी लोभी बहुत है, उसको कह दिया जाए कि तुम रुपये लेते जाओ, ढेर बता दे रुपयों का, एक एक रुपया तुम लेते जाओ, जितने ले लो तुम्हारे मन रहना, छोड़ दोगे तो फिर नहीं मिलेगा, तो लगातार कितनी देर रहेगा, वो खाना पीना होगा नहीं तो कुछ नहीं, सोना ही तो बोलेगा ही, खाना पीना ही दे देंगे छुट्टी दे दे, खाना ही दे दे पीने की दे दे छठी पिछा की छुट्टी दे देंगे, और देते ही रहो तो बाबा अब तो नींद आती है, नहीं ले, ले, ले लो ले लो, नहीं ले सकता। एक दिन निकाल भी दे आठ बार तो फिर अगर नहीं निकाल सकेगा, बिना क्रिया और पदार्थ त्याग के बिना कोई रह सकता नहीं, क्योंकि उसी से ही ताकत मिलती है, वही तो परमात्मा तत्व है। सब वृत्ति है गोपिका साक्षी कृष्ण स्वरूप, संधि में जलगत रहत, पहला क्रिया करी उसकी समाप्ति हुई, आदि क्रिया उठती है उससे पहले बीच में निष्क्रियता है, स्वतः स्वाभाविक उस निष्क्रियता में स्थित रहना है, स्वतः स्वाभाविक हो, निष्क्रिय बनना नहीं है, क्यों निष्क्रियता स्वतः सिद्ध होती है उसमें स्थित रहना, कोई करने का संकल्प नहीं, न करने का भी संकल्प नहीं, नहीं मतलब से कृत्य न अर्थ न अकृत्य नहीं है कृष्ण, न करने से मतलब है न करने से मतलब है, स्वतः ये चुप साधना है, ये चुप साधना भी इसको कहते हैं, इसको शेर क्या कहते हैं, शेर जी कहते हैं अचिंत्य को ध्यान, अचिंत्य ध्यान, श्री जतिन ध्यान कहते थे, शरणानंद जी मुख सत्संग कहते हैं, वही हम कुछ नहीं कहा चुप साधना है, शरणानंद जी मुख सत्संग, शेर जी का है अचिंत ध्यान हम कहते हैं, निष्क्रिय था चुप साधना, एक तत्व उसी को कहते हैं, नाम चाहे चुप साधना कह दो, चाहे वो अचिंत ध्यान कह दो, चाहे मुख सत्संग कह दो, मुख होने से सत्संग हो जाएगा, सत के साथ में संग हो जाएगा, सत में स्थिति हो जाएगी, इसमें मुख सत्संग। तो स्वतः सिद्ध जो विश्राम आता है वो विश्राम है असली चीज, जैसे हम हिंडते हैं ना, हिंडना कहते हैं झूला झूलना, अपने झूला झूलने को मारवाड़ी में हिंडना कहते हैं, हिंडते हम तो हिंडते हो, उस हिंडने में समावस्था आवेगी, इधर जाओ तो इधर जाओ तो ठीक तानी से बंधा हुआ है, उसी समावस्था आवेगी ही, समावस्था आए बिना इधर जा सकते ना इधर जा सकते, और वो पता नहीं लगता, इस तरह से निष्क्रियता आवेगी ही, बिना निष्क्रियता दूसरी क्रिया शुरू होगी ही नहीं, बीच में आए बिना इधर चल जाएगी हिंड, क्या बोला इधर चला जाएगा, बीच में आ गई नहीं, सीध ठीक बंधा हुआ जा रहा, सीध आए बिना इधर चला जाएगा, क्या इधर चला जाएगा, वो तो आवेगी क्षमता, तो ऐसी क्षमता स्वतः सिद्ध है, उस क्षमता में स्वतः सिद्धि रहना सुख साधना है, इसको अचिंत ध्यान कहते हैं, इसको मुख सत्संग कहते हैं, करने का कोई संकल्प ही नहीं, न करने का संकल्प है न करने का संकल्प है, संकल्प करने का न करने का दोनों क्रिया है, कुछ करना नहीं न करना है न करना है, स्वतः जो विश्राम मिलता है, स्वतः सिद्ध जो निष्क्रिय है वो क्रिया है, वो सुख साधना है। अब इसमें शंका बोलो, शंका करो फिर खुला जा विषय, जितने आपके हृदय में जो शंका पैदा हो वो आप करोगे तो और विषय साफ होगा, साधन क्रिया होती है, पर चुप साधन ये भी एक साधन है, देखो विलक्षण बात बताओ, आप लोग जितने सत्संग करने वाले नित्यनेम करने वाले हो उनको एक बात बताऊं, आप आठ पहर ना संध्या करो ना गायत्री करो ना जप करो ना तप करो ना सत्संग करो ना स्वाध्याय भगवत संबंधी कोई बात मत करो, रह जाओगे रह सकोगे नहीं, करके देख लो, रह जाओ तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए, साधन है, भगवान का नाम ही नहीं लेना है, भगवान की बात सुननी नहीं है, भगवान का चिंतन नहीं करना है, बीच में भगवान याद नहीं आ जाए, बीच में जबरदस्ती याद आएगा, साधन है ये, आप करके देखो, आज भाई आज दिन हमें कुछ नहीं करना है, बार बार याद आएगी, जबरदस्ती याद आएगी, आप साहब भी तो ये भी साधन है, साधन करना ही नहीं है, न करना भी साधन है, कि हम जप नहीं करेंगे ध्यान नहीं करेंगे सत्संग नहीं करेंगे नित्यनेम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे नाम ही नहीं लेंगे, आ जाएगा नाम चिंतन आ ही जाएगा भीतर में, सावधान तो आए ना जाए आ जाएगा, तो ये भी साधन है, न करना भी साधन है, आप न करना साधन कैसे हो जाएगा, करना ही साधन तो करने का ही नाम है, तो न करना भी साधन है, आप करो, इतने भाई बहन बैठे हो कोई विचार कर दो एक दिन आठ बार ऐसा करो कि ना नाम लेंगे ना कीर्तन करेंगे ना नित्यकर्म करेंगे ना संध्या करेंगे ना गायत्री करेंगे ना भगवान का नाम लेंगे ही नहीं, रोज ना करो जी सच्चा दे आएगा याद, करके देख लो है, रहस्य क्या है कि परमात्मा से दूर कोई हो सकता ही नहीं, करे न करे किसी कोई मतलब नहीं है, परमात्मा से अलग हो सकता ही नहीं, किसी की ताकत नहीं है, अलग था नहीं अलग है नहीं अलग होगा नहीं अलग हो सकता नहीं, ये तात्पर्य है, परमात्मा से कैसे हो जाओगे, हो ही नहीं सकता कोई, नहीं रहना हो जाएगा, नहीं लेना है ना भगवान का नाम नहीं लेना है, वो लेना नहीं होगा, जबरदस्ती याद आएगा, वो जो मैं कहूँ तेज होगा रोजेरा चिंतन करते उसमें तेज होगा, ये करके देख लो, ख्याल को नहीं करना है चिंतन नहीं करना, नहीं करना भी करना आवेगा, स्वतः आप करते उसके उससे तेजी से आवेगा, तो न करना भी साधन है, करना भी साधन है, साधन ही है। तो केवल करना ही साधन नहीं है। एक घंटा भर भी रहेगा, देखो एक घंटा भर भी, घंटा भर भगवान का नाम नहीं लेंगे, याद नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, घंटा भर भगवान का नाम, भगवान का संबंध तो जोड़ेंगे ही नहीं, कुछ भी हो जाए घंटा भर करके देखो आप, कृपा बड़ी सरल हो। तो अपने आप याद आती है, तो वो अपने आप आती है, वो ही साधन होता है, करने से साधन नहीं होता है। करने से सुख तो नकली होता है, अपने आप तो असली होता है, अपने आप हो तो असली होता है। अब भगवान राम जी की लीला हम करते हैं तो ये करना है, राम जी की लीला हुई है, उनको करना थोड़ी पड़ता है, उसे पोसी पोसी देख थोड़ी करते हो आप, राम लीला करते हो पोसी देख करते हो, तो ये नकली है, और राम जी की लीला असली है, तो नहीं करने से असली भजन होगा, नकली नहीं होगा। इस वास्ते कुछ नहीं करना भी साधन है, तो साधन कैसे, साधन तो करने का नाम ही है। वास्तव में साधन शब्द कर्ण में एकजुट होता है, तो करने का नाम साधन है, परंतु ऐसा भी साधन है, अक्रिय साधन भी साधन है, ऐसा भी साधन होता है। राजशास्त्र सिद्ध धातु से कर्णाधिकरण हो, कर्ण से एकजुट होता है, साधन बनता है, योजना को गान हो जाता है। इस बात से करना भी साधन है, न करना भी, तो कुछ कुछ भी न करना, चुप है, स्वतः चुप रहे है, वो परमात्मा स्थिति स्वतः होगी, स्वाभाविक स्थिति परमात्मा में सबकी है। करने से क्रिया की तरफ आपका ध्यान है, परमात्मा की स्थिति उसकी तरफ ध्यान नहीं है, अगर चुप हो जाओगे तो उसमें स्थिति हो जाएगी, ये मतलब है। स्वतः सिद्ध, उनसे अलग कोई हो नहीं सकता, है किसी की ताकत परमात्मा से अलग हो जाए, हो नहीं सकता। तो कुछ नहीं करोगे तो उसमें स्थिति हो जाएगी, स्वतः स्वतः परमात्मा तत्व में, उसको अचिंत ध्यान करते हैं, उसको मोह सत्संग कहते हैं। वो करना नहीं होता है, समझे ठीक तरह से, समझ करके शनै शनै रूपरमेत बुद्धिया दृढ़ दया, शनै शनै उपराम हो जाए, फिर आत्मसंस मन तो समझ गए परिपूर्ण है। बात कर न किंचन चिंतित, कुछ भी चिंतन न करे, न परमात्मा का न संसार का, तो परमात्मा की स्थिति स्वतः हो जाएगी, प्रकट हो जाएगी। इसको मोक्ष सत्संग कहते हैं, इसको अचिंत ध्यान कहते हैं, इसको शुभ साधना कहते हैं। ये बात है, इसमें शंका होती हो, जो को शंका पैदा होती हो वो बोलो। अपने वो साध्य साधन है, पुस्तक क्या नाम है, साधन और साध्य है, उसमें साधन है कर्ण सापेक्ष साधन है, कर्ण निरपेक्ष साधन है, और कर्ण हित साध्य है, तीन विषय है उसमें। उस पुस्तक का पढ़ो ध्यान गुरु, फिर पूछो उसका मतलब प्रकरण है उसमें। अच्छा क्या कहते, बुद्धिया धृति क्रियतया, बुद्धि और धृति ये लेनी सात्विक, सात्विक बुद्धि सात्विक धृति उगतावे नहीं, सात्विक बुद्धि उपराम हो जाए, हमें कुछ लेना नहीं, किसी से कुछ करना नहीं, किसी कुछ लेना नहीं, किसी कोई संबंध नहीं, हमारे है ही नहीं, न करने संबंध है न कर्म संबंध है, ये उपरति है। एक वैराग्य होता है, एक उपरति होती है। ये चर्चा करेंगे, उपरति का हेतु, उपरति का स्वरूप, उपरति का फल, उपरति अवधि, वैराग्य, वैराग्य का हेतु, वैराग्य का स्वरूप, वैराग्य का फल, वैराग्य अवधि चर्चा होता है। तत्वबोध, तत्वबोध का हेतु, तत्वबोध के फल और तत्वबोध की अवधि आखिरी चर्चा से चीज। सुनाई समय ऊपर उपराम में राग द्वेष नहीं हो, उपराम हो गए तो राग हो जाएगा, तो द्वेष हो जाएगा, भाई चिंतन क्यों हो गया हमारे, तो द्वेष हो जाएगा, चिंतन अचिंतन होना चाहिए राग हो जाएगा, अचिंतन बुरा लगेगा तो द्वेष हो जाएगा। ऊपर राग द्वेष रहित होती है, अब संसार में कुछ भी हो रहा है, संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं, जमीन पर क्या हो रहा है बढ़िया, मतलब कोई संबंध नहीं, ऐसे संसार में कुछ संबंध नहीं। ऊपर क्यों हो गए थे, ऊपर जो नाव होता ना देश होता है उसके साथ संबंध विच्छेद है, जो संबंध था ही नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, उस स्थिति को स्वीकार करने का नाम है सुख साधना। संसार के संबंध साथ में था नहीं और है नहीं, जो सर तो मर रहा है नहीं और होगा नहीं, फिर हो सकता ही नहीं, इस वास्ते कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना सदैव सदैव है, न करने का आग्रह भी करना ही है।